Έλα, ρε. Έλα. Για πες μου λίγο κάτι. Είναι και ο Μπαλούρδος καταρχάς. Εδώ είμαι, ο Μπαλούρδος. Εσύ τι τους έβαλες του πιτσβίκι τους χειροπέδες. Ναι. Εσύ το πήγες μέσα. Ναι, γιατί είδα ότι παριστάνει το συνάδελφο σε ένα σύριαλ, γι' αυτό. Της πουτάνας. Κόλας, πανηγύρι. Α, καλά, αύριο θα είσαι στην πορεία, Μπαλουρδάκο μου. Θα είμαι. Θα σε κυνηγήσουμε τότε. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Αύριο, παιδιά, κατεβείτε όλοι. 13 νόμοι ώρες τους. Έλεος. Αυτοί έχουν συγκαλύψει κλίματα και κλίματα. Δεν γίνεται να μένουμε άλλο στα σπίτια. Τι περιμένει ο κόσμος να κατέβει κάτω. Φίλε μου, Αποστόλη, γεια σου. Γεια σου. Δεν μου λες, ρε παιδί μου, μία παράκληση. Αυτό το ΣΥΡΙΖΑΙΟ μην τον βγάζεις. Δηλαδή θα πάθουμε τίποτα. Είναι τελείως χάλια. Τελείως. Σε παρακαλώ, προσπάθησε να μας βοηθήσει. Μα τον ακούμε και παθαίνουμε τελείως. Εννοείς τον Ταρίφα. Ναι, αυτόν εννοώ. Ποιον άλλο. Και άλλη μία είναι, αλλά αυτό είναι. Δεν ξέρει τι λέει ο άνθρωπος. Κρίμα, είναι μέσα στην αγορά, είναι μέσα στην. Εντάξει, πλεονασμός τώρα, ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ είναι. Ήθελες και ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ και να ξέρει τι λέει. Μην μπερδεύεσαι κι εσύ. Όχι, εντάξει. Αλλά και εμείς δεν φταίμεσαι τίποτα. Περιμένουμε όλοι ένα 23ωρο να σε ακούσουμε αυτή την ώρα. Να ακούμε αυτό το μαλάκα. Οι δεξίδες πείραξαν όμως, ο ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ πείραξε που τον ακούς. Ναι, αυτός με πειράζει εμένα. Αυτός με τι θα κάνει. Έχεις και εσύ τα θέματά σου. Εντάξει, καταλαβαίνω. Όχι, δεν έχω τα θέματά μου. Έχω μια ζωή ολόκληρη. Το κίνημα και ξέρω ποιοι είναι. Τους ξέρω. Σωστό. Από 11 χρονών παιδάκι μέσα στα ψηφοδέλτια. Τσεδάκι, έψαχνα να βρω ποιοι είναι οι δικοί μας. Γεια σας. Γεια σας. Ο Αποστόλης από Παπαδιάν. Ναι, ναι. Μαούση Μιχάλης από το πολιτικό γραφείο του κυρίου Λοβέρδου. Αχ, μισό λεπτάκι γιατί ανατρίχια σε μια στιγμούλα. Μαζί θα μιλήσουμε για τη συνέντευξη. Ναι, ναι, μαζί. Θέλουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ μια συνέντευξη με τον κύριο Λοβέρδο. Τώρα έχουν περάσει και μέρες. Σε ποιο κόμμα είναι σήμερα? Ο κύριος Λοβέρδος έχει προσχωρήσει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζομαι το γνωρίζετε. Το γνωρίζω ακόμα όμως, έτσι δεν είναι αλλού. Τι θέλετε να πείτε, φυσικά ακόμα. Μα αφού τώρα πήγε. Τώρα πήγε, τώρα ξέρω πώς αλλάζουν αυτά. Και πριν λίγο είχε δικό του κόμμα, δεν λέμε τώρα. Ναι, συμφωνώ όμως. Συμφωνώ, εκεί, μπράβο. Θα είμαι παρόν σε κάθε περίπτωση. Θα είμαι παρόν σε κάθε περίσταση. Για τη Νέα Δημοκρατία θέλει να μιλήσει ο κύριος Λοβέρδος και για όλα αυτά που έχουμε πει. Η συνέντευξη θα κυκλοφορήσει όχι μόνο στο ελληνικό CNN, έτσι, και παραέξω. Ναι, και παραέξω. Κυρίως παραέξω από αυτό. Όχι, όχι, κυρίως μας ενδιαφέρει το ελληνικό κοινό. Ναι. Απλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να ακουστεί και παραέξω. Δεν ξέρω με ποιους μπορείτε να το προωθήσετε. Δεν ελπίζω στην Αμερική, αλλά. Όχι, αλλά θα βρούμε τους συμμάχους μας στο Ισραήλ, ίσως που είναι λίγο πιο καλά. Ναι, καλά. Καλά, ναι, ναι. Okay. Όχι, μπορούμε να το κανονίσουμε αυτό. Χρειάζεται να μιλήσουμε μαζί για το πλαίσιο των ερωτήσεων ή θα μιλήσουμε απευθείας με τον συνάδελφό σας, τον δημοσιογράφο που θα δώσει τη συνέντευξη. Μισό λεπτάκι, γιατί δεν είναι ελεύθερες οι ερωτήσεις? Δεν λέμε ότι θέλουμε. Δεν λέμε ότι θέλουμε, σχετικό είναι αυτό. Θα υπάρξει κάποιο πλαίσιο. Κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να συνενεθούμε από πριν, όχι για κακό σκοπό, απλά για τη ροή της συζήτησης. Τα φοβάμαι λίγο αυτά. Τα φοβάμαι. Να κάνω μια ερώτηση. Εσείς είστε που με είχατε πάρει για τη Βαρβάρα? Όχι, ποια Βαρβάρα? Τη γιορτή της. Εγώ είμαι ο επιτελάρχης του κυρίου Λοβέρδου. Ναι, λέω μήπως είχατε πάρει για τη γιορτή της Βαρβάρας. Κάτι μου λέει η φωνή. Ρε Βαρβάρα. Όχι, καμία σχέση. Ποια Βαρβάρα? Μια φίλη, ναι. Γεια σας. Μπορώ να μιλήσω με την Βαρβάρα? Επειδή γιόρταζε η Βαρβάρα χθες, προχθές και δεν την πήρες, δεν σου μιλάει. Πολλά σου κάνει μουτράκια. Σήμερα γιορτάζει ο Σάββας. Θέλω να σου δώσω το Σάββα. Όχι, μπορώ να τη μιλήσω ή δεν θέλετε να μου τη δώσετε? Μισό λεπτό. Βαρβάρα! Τι! Να, στο διάλο. Ναι, ναι, ακούτε τι λέει. Όχι, δεν την άκουσα. Πιο κοντά να έρθει. Βαρβάρα! Ο Αντώνης είναι που σε ξέχασε χθες. Ας το διάλο. Να, ρε Βαρβάρα. Πώς λέγεστε? Μαούσης Μιχάλης. Ναι, ναι. Κάτι μου λέει. Μου είπαν ότι. Όχι, μαζί δεν έχουμε μιλήσει σίγουρα γιατί το όνομά σας μου είναι άγνωστο. Αμπά. Μου είπαν ότι θα μιλήσουμε μαζί για να συζητήσουμε για το πλαίσιο της συνέντευξης και όλα τα σχετικά. Το πότε θα δοθεί, όλα αυτόν τον τόπο, πού θα γίνει η συνέντευξη. Ωραία, θα τα βρούμε όλα, να οργανωθώ λίγο και σας παίρνω να τα βρούμε, εντάξει. Δεν είναι, είναι άγνωστο αυτό τώρα. Εντάξει, ευχαριστώ, γεια. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Απαπαπαπα, τι γίνεται με τα τηλέφωνα, διάολε. Απαπαπαπα, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Δεσποινούλα Βανδύ για να στηρίξουμε τώρα που περνάει η Ζόρικα με τον Βασίλη. Αυτό. Και μια που πιάσατε τη φτωχολογιά σήμερα, ήθελα να πω, αγαπημένα. Εντάξει τώρα, να σου πω, να σκεφτόμαστε και αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, σκέψου και τη Λατινοπούλο όταν σκέφτεσαι φτωχό. Άρα λοιπόν, το να βγαίνουν μερικοί και να λένε μα πού τα βρήκε και τι τα έκανε και πώς ζούσε, ένα πια το φαΐ έτρωγα. Σκέφτομαι και εμένα πρωτίστως και μετά άλλους. Αυτά λοιπόν. Αυτά δεν μπορώ, που κοιτάμε την πάρτη μας. Ήθελα να πω τέλος πάντων ότι έφτασα σε μια μεγάλη διαπίστωση στα 35 και κάμποσα έτη που κυκλοφορώ εκείνο το ντουνιά, τούτο μάλλον, ότι πήγα μια βόλτα στη Φιλοθέη. Δεν είχα πάει ποτέ μου στη Φιλοθέη πρωτού κάνει το φέρισμα ο Μπισμπίκης. Διαπίστωσα διαπίστωσα με μεγάλη μου λύπη πραγματικά τι στο διάολο γίνεται στο κέντρο της Αθήνας, ενώ εγώ δεν έχω μισό μέτρο πεζοδρόμιο να περπατήσω. Και όχι εγώ, κάθε Αθηνέζος τέλος πάντων. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε όλη μια βολτίτσα στη Φιλοθέη, ας πούμε, να κάνουμε την πορεία, την επόμενη πορεία του πάμε. Να πάμε στη Φιλοθέη, στο ψυχικό εκεί πέρα. Γιατί τα πεζοδρόμια μας λείπανε για να κάνουμε πορείες. Η πορεία γίνεται στο δρόμο, όχι στο πεζοδρόμιο, να το κάνω τι. Και το πεζοδρόμιο είναι κομμάτι του δρόμου, αποστολή, αν κατάλαβε. Τέλος πάντων. Απλά θέλω να σου πω. Δεν μ' αρέσουν αυτά, αυτά λίγο νεοφιλελέ μου φαίνονται. Καλά, τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο το πεζοδρόμιο, ρε παιδί μου. Όλα τακτοποιημένα και πια στα σπίτια, ρε παιδάκι μου, και με κάποιο τρόπο, όλοι ξέρουμε με ποιο, βρήκαν λεφτά, τα φτιάξαν. Όλο το υπόλοιπο, ρε παιδάκι μου, όλο το υπόλοιπο. Από τα λεφτά του ρημάδι του φορολογούμενου δεν πάνε, από τα δικά μου και τα δικά σου. Τι διάολο γίνεται εκεί πέρα. Στα πεζοδρόμια φτάσαμε. Τα πεζοδρόμια, κατάλαβε μόνο. Παιδί μου, έγινε το φαγωπό τη αρκούδα τώρα στο πεζοδρόμιο, φτάσαμε ότι από εκεί φάγανε τάχα. Από εκεί ξεκινήσανε. Τώρα έχουν μάθει. Το πεζοδρόμιο είναι το starter pack που λέμε. Γεια σας, Αποστολή. Γεια. Θα σου πω, παρεξηγήθηκες που σου είπε ο άλλος ότι μπορεί να είσαι στο ίδιο στούντιο με την Τατιάνα. Δεν κατάλαβα. Παρεξηγήθηκα, ναι. Πω. Γιατί γίνει, τι είναι αυτό. Εδώ είσαι ένα στο ίδιο στούντιο με τον Μπογδάνο, ρε φίλε. Η Τατιάνα είναι κατηγητικό μπροστά στον Μπογδάνο. Ναι, ισχύει. Τώρα που το σκέφτομαι, βέβαια, έχω υπάρξει και με πολλούς ακόμα. Μην τους πω έναν. Καλά, έτσι λίγο τα πρόσφατα. Σωστό, αλλά από την άλλη, σκέψου και το δικό μου στομάχι πόσο εύκολα μπορεί να γυρίσει. Μπορείς. Εσύ όλα τα αντέχεις. Γεια σας. Γεια σας. Ονομάζομαι Λίδων και είμαι φοιτητής επιτυχίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, το Πάντι Πανεπιστήμιο. Ωραία. Τα ακούτε? Ακούω. Επειδή ενδιαφέρομαι για πρακτική άσκηση, μην στο ΕΣΠΑ, ήθελα να ρωτήσω αν δέχεστε ασκούμενους φοιτητές. Εμείς? Τι βίτσιο είναι αυτό να έχουμε, δηλαδή γιατί να έχουμε τέτοια βίτσια, όχι. Σε ποιο τομέα θέλετε, πού ενδιαφέρεστε? Τομέα αυτογραφίας, πολιτικού, διεθνούς ρεπορτάζ. Απαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� Θέλουμε φοιτητές. Θα δουλεύετε τσάμπα, το ξέρετε όμως. Δεν δέχεστε φοιτητές μέσω ΕΣΠΑ. Τι μέσω ΕΣΠΑ, θέλετε και λεφτά από το ΕΣΠΑ. Εγώ, σαν φοιτητής. Σαν φοιτητής είναι... πρέπει να μαζέψει εμπειρία, φίλε μου. Εδώ, στο Πανεπιστήμιο της Ζωής είναι η εμπειρία. Έλα και βλέπουμε τώρα, όταν βγουν λεφτά, θα πληρωθείς κι εσύ. Για πρακτική άσκηση ενδιαφέρομαι. Ναι, όχι. Τι άλλη άσκηση δηλαδή. Πρακτική είναι η άσκηση. Ναι, εγώ θα χρηματοδοτούμε όχι από εσάς, αλλά από κονδύλια μέσω ΕΣΠΑ. Καταλάβατε. Α, θέλετε να χρηματοδοτήσετε και καλά από κάπου. Ορίστε. Δηλαδή δεν μπορεί να το κάνετε νέο παιδί για την εμπειρία να ζημιώσετε και καλά. Συγγνώμη, εσείς ποιος είστε? Ορίστε. Εσείς ποιος είστε το όνομα? Ο υπεύθυνος Ήταρο, HR. Απλώς είχα μιλήσει με μια συνάδελφό σας προχθές. Πώς λέγεται? Και μου είχε πει να στείλει ένα email. Πώς λέγεται? Καλό. Ακούτε? Ναι. Είχα μιλήσει με μια συνάδελφό σας προχθές και μου είχε πει να στείλει ένα email με το βιογραφικό μου. Το στείλατε? Ναι, το έχω στείλει και ότι θα μου απαντήσει και ο κύριος Κουρής, ο διευθυντής προγράμματος, στο mail. Πώς λέγεστε? Μάλιστα. Ωραία, θα ενημερώσω, αλλά σκεφτείτε λίγο αυτό με το τσάμπα. Έτσι γίνει τη δουλειά. Έτσι θα τριφτείς. Να τον περιμένεις το μισθό να έρθει. 13ωρο, τον έχεις δει τον καινούριο νόμο. Πώς μιλάτε έτσι? Όπως θέλω μιλάω. Δεν κατάλαβα, πιτσιρικάς. Θες κιόλας τρόπους και το ένα και το άλλο και συμπεριφορές. Yeah. Ένα παιδί θα σκληραγωγηθεί. Έτσι είναι τα πράγματα εδώ πέρα. Και η Παναγία θα πέσει. Εδώ είναι στρατός. Έτσι θα μάθει τη δουλειά. Άντε για να μην σε πετάξω τώρα στο μαξί μου να κάνεις πολιτικό στο Μητσοτάκι μέσα. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ. Καλά, εντάξει, έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, χάρηκα. Έρχονται με το 3i Atlas, τους βλέπει το τέλος. Τι είναι αυτό, ηλεκτρικό, καινούριο αυτοκίνητο, τι είναι το 3i Atlas? Πριν ένα χρόνο ήρθανε με drones. Τώρα ξέραμε το AI, τώρα πήγαμε και στο 3i Atlas. Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω, δεν μπορώ, χαθήκαμε, γεια. Έλα ρε. Έλα. Τι έγινε? Καλά. Έχω μια πελάτσα εδώ από τη Μύκονο. Θες να τη μιλήσεις? Εγώ... Από τη Μύκονο βέβαια, αλλά έχω και τον καλύτερό μου ταξιτζή. Απαπα. Τα βλέπεις? Επίπεδο. Ναι, να είναι καλά. Τα βλέπεις? Στη Μύκονο, άμα τον δείτε, είναι με παρεό, δεν τον καταλάβετε. Και μπικουτί. Λοιπόν, ψηφίζω Τσίπρα, διότι ο Τσίπρας βοήθησε τα ταξί και όταν θα ξανάρθει με το καλό, πάλι τα ίδια θα κάνει. Τα ακούτε αυτά, κυρία? Δεν πειράζει. Το ακούω και τι? Δεν πειράζει, ένα μαλάκα πάνω, ένα κάτω. Σωστό. Να ρωτήσω. Εγώ μαζί του είμαι. Α, ψωνίζεται από συγκεκριμένη πιάτσα. Με τον Τσίπρα. Καλά κάνετε. Να είστε πολύ. Όχι, να είστε πολύ. Να πείσουμε τον Κόλο Μητσοτάκη. Σας παρακαλώ, λίγη ντροπή. Λοιπόν, τον Τσίπρα. Που είναι νέο παιδί. Ο Τσίπρας μας βοήθησε πάρα πολύ. Το μνημόνιο ήταν τελικά ευλογία, όπως είχε χαρακτηριστεί αρχικά. Η Ανθούλα είναι η καλύτερη πελάτησά μου από την Μύκονο, τίποτα άλλο. Να είναι καλά, να προσέχει ο ένας τον άλλον, περαστικά και στους δυο σας. Γιατί τι είναι τα λες αυτά έτσι? Όχι, λέω, καλό παιδί ο Τσίπρας και άξιος. Έχουμε, ναι, καλό παιδί ο Βασίλης, τίμιος και ειλικρινής. Ο Βασίλης, ναι, για τον άλλον λέμε, τον απατέων. Ναι, το άλλο το παιδί του καλό, ναι. Ο φιλόσοφος ο Α, δεν βάζει μυαλό. Τώρα είπαμε γεια. Κουνούμα, λέ. Έλα. Στο παραπέντε, δεν πέντε χαρακτήρε. Το παραπέντε, έστω, τι να κάνουμε. Παραπέντε, παραπέντε, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, ξεκινάω. Εκτός από το Μητσοτάκι, γαμιούνται και οι κριτικοί υποψηφίζουν Λουδού, γαμιούνται και οι Σερέλοι που είναι διορισμένοι στο δημόσιο όλων και δεν υπάρχει σωτηρία. Η απόδειξη είναι ότι ένα βλάκα στα ρήφα που βγάζει φραγκοδίφραγκα νομίζει ότι είναι κεφάλαιο και ψηφίζει Λουδού. Πάντεψε ποιο είναι. Έχει και εσύ τι αιμονέ σου. Άσε μα. Έχω και εγώ τι αιμονέ μου. Αυτό είναι αλήθεια, αποστολή. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, και όσο για τα σκουπίδια τα άλλα, Λαντινοπούλου, Βελόπουλου και όλα αυτά τα κουντικά πολυφάνια, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε. Αυτοί που σ' ακούνε παίρνουν στροφές και καταλαβαίνουν. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Μην προσβάλλετε τα σκουπίδια. Ναι. Λέγεται. Γεια σας. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Γιατί στην περίπτωση της Πισπυρίγκου έγινε εκτατή παρά τη θέλησή της. Ανεξάρτητα τι έχει γίνει και εδώ δεν γίνεται. Μου θυμίζει η περίπτωση με τον Σαλβαδόρ Αλιέντε στη Χιλή που όταν έπεσε έγινε εκτατή και βρήκανε με DNA τα οστά του καθεμιανού από τα λείψανα. Εδώ γιατί που λένε δημοκρατική μνημοσύνη επίνωσε την κυβέρνηση. Ναι, τον Αλιέντε λέτε, γιατί παρενταλεί μάλλον. Αλιέντε, Σαλβαδόρ Αλιέντε. Α, το γιατρό. Που κάνε τα ρολόγια τα. Ναι, ναι, okay. Που τον δολοφονήσανε. Που κρεμόντουσαν. Ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι. Εκεί όταν έπεσε, έγινε εκταθή. Γιατί διανομαδικού τάφου που του είχε θάψει το καθεστώ, η Χούντα. Εδώ που μιλάνε για δημοκρατία, γιατί δεν επιτρέπει το δικαίωμα αυτό και να αποφανθούν ακριβώ τι έχει γίνει στα τέμπη. Μιλάμε για δημοκρατία. Το ότι μιλάμε δεν σημαίνει ότι κιόλα. Μην το δένουμε. Όχι, το κατανοώ, αλλά βάζω και αυτό αληθάρι να δικαιολογήσω την παρουσία του αυτό που επαγγέλλονται ότι έχουμε δημοκρατία. Δεν έχουμε δημοκρατία, εντάξει. Ταξική κοινωνία βαθιά καπιταλιστική με του εμπελιστέ. Τα παραλέτε. Τράφροπους. Ορίστε. Τα παραλέτε. Δεν είναι χειράνθρωποι. Ναι, καλέ. Αυτοί οι γύρω-γύρω. Δεν είναι πιόνια αυτοί οι γύρω-γύρω. Πιόνια. Ναι, είναι. Ναι, να προετοιμαστούν οι χριστιανοί. Δεν μιλήσαμε, δεν τα συμφωνήσαμε ότι θα κλείσει αυτό το τηλέφωνο. Το είπαμε. Εγώ θυμάμαι το συμφωνήσαμε. Και αν όχι δύο, εγώ το συμφώνησα. Γεια. Δεν μου λες με τον κύριο Βασίλη πότε μιλήσεις την τελευταία φορά. Στη γιορτή μου. Στη γιορτή σε πήρε τηλέφωνο, ρε φίλε. Πάντα με παίρνει. Και σου είπε, έλα ρε κολέα. Έτσι αυτό. Έρχονται να προετοιμάσω τον κόσμο. Με αμύωτο κέφι βλέπω. Όχι, δεν σου κάνω το χατήρι, γεια. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Μα ναι.